kazi na wafanya kazi. Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha Radio Isanganiro. Na wasalimieni ndugu wapenzi wasikilizaji, ni nyote mnaoendelea kufuata vipindi na habari kupitia kwenye Radio Isanganiro. Karibuni katika kipindi kazi na wafanya kazi, kipindi ambacho kinatoa fursa kwa wafanya kazi mbalimbali ili watoe maelezo yao kuhusu kazi zao, na hivyo iwe fursa kwa jamii ya kuelewa utendaji wa kazi fulani na umuhimu wake. Ni kipindi ambacho huwa kikufikishiwa siku, majira na saa hizi hizi. Kipindi kazi na wafanya kazi cha hii leo tutazungumzia kazi ya uendesha baiskeli hapa mjini Bujumbura, haswa katika sehemu ambazo wafanya kazi hao kuanzia tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2022 hawatakuwa na ruhusa kabisa ya kupashughulikia kazi hiyo. Kipindi kazi na wafanya kazi cha hii leo mumekiandaliwa nami Jerome Hakizimana, karibuni sana. Singanilo, wanangu kisikiza Radio Sanganilo unapata la duniani kwa kwenda mbele. Unaneba wanangu shabu hiha. Waendesha baiskeli ni miongoni mwa wafanyakazi waliochukuliwa hatua ya kutoendelea kushughulikia katika maeneo mbalimbali walioyawekewa na uongozi wa nchini Burundi. Ni hatua kabisa ambayo inalenga usalama wa raia na muonekano mzuri jijini Bujumbura, ambayo utekelezaji wake utaanza tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2022. Mwendesha baiskeli Elia alikuwa anashughulikia kazi yake jijini Bujumbura, tarafani Ntahangwa, eneo la Nyakabiga. Anajitambulisha kwanza kisha anaendelea kujibu kwa maswali yangu. Mimi jina langu ni Elia. Niko taxi vero. Natumikia Nyakabiga. Nyakabiga sehemu gani? Nyakabiga ya kwanza, barabara ya 4, barabara ya Muinga. Ani na miaka mingi nafanya hii kazi. Sio kusema ngo nimeanza leo, nimeanza 2013 hivyo. Paka hivi ningali nafanya hiyo kazi. Ila tunasikitishwa na kisu tunaweza ona kisu anaweza dufukuza na wakati hawakutupatia kipindi cha kutosha. Ni bora tu wangetuachia kidogo tufanye kazi. Kama ni mwaka uishe ama tuongezee zingine masiku tufanye kazi, juu wengi wao tunaishi na mafamilia, tunafaa nini? Hii ndo jembe, hatutaweza kwenda vilimani kulima. Mambo ya kulima unajua kuna saa ile kafasi yenye mzee anaweza kwa kukupatia ni kidogo, na watu wameshakuwa wengi. Ni bora tu watuachie tufanye kazi, watuongezee masiku kidogo tufanye kazi. Vizuri, ulikuwa unaishi hapa mjini Bujumbura, ulikuwa unafanya hii kazi ya kuendesha baiskeli ya uchukuzi, ilikuwa inakusaidia nini maishani mwako? Kazi ya baiskeli ni kazi yenye ilikuwa inanisaidia kila kitu chochote. Nilikuwa navaa jila ya hii baiskeli, nilikuwa naamka navaa jila ya hii baiskeli, watoto wanakula jila ya hii baiskeli, nyumba ya watu nilikuwa nailipa jila ya hii baiskeli. Sio ni sasa tutaishi aje? Hivi kuanzia tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2022, hatua nyingine ya serikali, Wizara ya Usalama na Maendeleo ya Umma, itaanza sasa kutiliwa maanani, inayosema kuwa lazima waendesha pikipiki, waendesha bodaboda na waendesha baiskeli, kuna maeneo ambayo hawataruhusiwa tena kufanyia kazi. Hivyo sasa, kuhusiana na hatua hiyo, wewe unajiandaje sasa kufuatisha sheria hii? Ndugu yangu, hatuwezi tugapinza na inchi. Inchi ni inchi, kipinza na inchi maana unakuwa haukuzalikiwa mwa hiyo inchi. Sheria tutaikamatia hivyo hivyo, na tutashika sheria tu tuende penye walituruhusia kwenda. Ila cha chenye kiko kuro yetu, wangie tusubiri kidogo tufanye kazi, huyu mwaka uishe, basi mwaka ujao watuambie tuende. Sawa. Ama watuongezee ingine sehemu ya kufanyia kazi, watuongezee ile fasi walitupatia, nafasi ndogo sana. Ni madhara yepi au machangamoto zipi mtakazo kukutana mkiwa mnatumikia katika ile sehemu waliowapatia? Cha kwanza ni fasi ya mamilima, cha pili ni zingine sehemu hatuzoei, hatufai nini. Sunasikia naweza kuwa ngumu kwenda kuishi kule, nyingine maisha tena. Tunarudi upya kwanza, kama ni kama vile tunashuka Bujumbura upya. Sehemu yenyewe ni ndogo sana, mzee wa kazi. Ni ndogo sana. Wangetuongezea basi tunafika hapa Ukiraro. Wangetuachia tufike Ukiraro. Basi watuziwilie hii ngambo ya huku, ila Ukiraro waturuhusie kwa sioni dufike. Watuachie mambo ya Maruvumera dufike. Vile au tuiache tuishi huko huko, lakini watupatie fasi ya kutosha. Unaomba nini serikali sasa au watu wengine kwa ujumla ili pamoja na hatua hiyo mambo yaweze kuenda vizuri? Naweza omba serikali na wenyewe ni wazazi. Tunaishi na mafamilia hapo. Kuna wengi wao kama watembeza pikipiki, watembeza bajaji, utakuta kwao ni pa kidogo. Ba mzazi wao waliwazani watoto 10, 11, so unasikia atawapatia fasi yenye wataishi wote. Kuna wenye walikuwa wanazoea kuishi tu maisha ya kupambania mbarabara, kutafuta unga, unakula. Serikali cha inaweza iomba, ituongezee, ituachie tufanye kazi. Tuachie tufanye kazi, na ituongezee masiku vrema. Na wenyewe ni wazazi watu, wadusikie watuelewe. Sawa, kuhusu wale ambao walikuwa wanapanga hapa mjini na unakuta ile dhamana yao ambayo wanatoa alikuwa hajaimaliza. Kuhusiana na hilo mnasemaje? Na mwenyewe atabaki na njaa, haweza kurudisha hiyo pesa. Kuna sana haya anaweza kuwa amejitumikisha. Sasa atakuwa amezitoa wapi? Ni bora tu unakubali kwenda huko. Kama tutarara barabarani huko, hatuna pa kuishi. Kama hivi wewe utakuwa unatoka huko kama ni kinyang'onge huko kwenye waridu tupo. Unakuja ishi Mgoboka bora, unakuja ishi Nyakabiga. Si unasikia hiyo ni nyingine kazi. Ile pesa kama ulitumikia 1000 kule haitakutosha. Utakuta ni pesa ndogo hizo. Utakuja wewe mwenyewe kukuta hiyo pesa inaishia barabarani. Hautapata hata rasio. So wasikia nyingine maisha. Ndio maana nilikuwa nasema tumeanza upya. Hakuna fikra ya kuunda shirika la watu waendesha baisikeli waliokuwa wanaendesha baisikeli mjini kati. Hata wenye tulikuwaga nao zamani hawakutusaidia chochote. Paka hivi walienda wanadukura. Kama ni serikali ya kutuambia tununue kitu, ni bora serikali wenyewe ingetuambia mazee mununue hivi vitu. Afu watu wache tufanye kazi. Kama ni jire tulikuwa tunazoea kuinunua. Kama ni hiyo makarte tuinunua, lakini watuachie, watupe uhuru tufanye kazi ndo maisha. Chenye tunaweza muomba raisi ni baba wetu mzazi. Kisi ni baba wetu mzazi. Atusemee watupe uhuru. Tena yeye ndo akusema atupe uhuru vema tufanye kazi. Ndo maisha haya tunayo. Unadhani kuwa kuna watu ambao walikuwa wanaendesha baisikeli ambao wanaweza kujikita katika mienendo mibaya, tabia mbaya, kuvuta bangi, uwizi, uajiri wapate hela? Kwa hivyo unasemaje? Wengi wao wataifanya sababu hautaona umeshinda njaa ulale njaa siku 3-4. Hautakosea kwenda kupiga kachi sababu hii ndio ilikuwa jembe. Kuna wengi wao walikuwa ishaacha wizi. Wakasema acha tuende tujipambanie na nguvu zetu. Na wengine walikuwa na wengine maisha mabaya, wakasema acha tuende tupambane kisi tumepata kisi ya kufanya kazi. Uone hivi tutafanyia kazi wapi? Ile fasi ni ndogo na watu ni kibao. Tembe uliza kinga zenye ziko hapa Nyakabiga ama zenye ziko kule. Kazi itatokea wapi mzee? Hatuna kazi kule. Poleni sana. Pamoja na hayo yote, kuna vijana wengine ambao unakuta wanatembea barabarani, wanaombaomba tu, na wakati wanatimiza miaka ya kushughulika na kazi fulani, wakitumaini kuwa kila kitu atachokuwa wanakitaka wataombaomba tu kwa familia au ndugu zao. Watu hao ungewaambia nini? Ushauri kwa hao watu ambao wanaendelea tu kuzurura mitaani bila kushuka na kazi yoyote? Cha kwanza wanazurura ajili wana nguvu ya kufanya kazi. Hawana penye watafanyia hiyo kazi. Ndio maana nakubali kwenda barabara. Nakwambia nisaidie. Na sisi kama hivyo wanatubadilisha. Tutageuka au unakuta nalala barabarani na wakati niko na nguvu. Ni bora tu watu achie tufanye kazi. Mwenye ana nguvu afanye kazi. Na mwenye anacha kufanya afanye kazi. Kama wewe mpenzi msikilizaji ndipo unafungua radio yako, nikumbushe kuwa unachokitega sikio ni kipindi Kazi na Wafanyakazi kwenye Radio Isanganiro. Na kwa siku ya leo tunazungumzia kazi ya uendesha baisikeli ambayo ni miongoni mwa kazi zilizochukuliwa hatua ya kutoendelea kutumikia hapa mjini kati hivi karibuni, na ni hatua ambayo utekelezaji wake unaanza na tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2022. Wanaoguswa na hatua hao si hao waendesha baisikeli, waendesha pikipiki na waendesha bodaboda tu, hata wamiliki wa migahawa maeneo ambapo hatua hiyo inagusa. Wanasema kuwa watakuja kudidimia katika shughuli zao za kila siku zokuwa akifanya. Huyu ni mama mmoja ambaye anamiliki mgahawa maeneo ya Nyakabiga ni tarafani Nahangwa jijini Bujumbura. anaanza na kufanya uchambuzi wa madhara yatakayotokea kwa sababu ya hatua hiyo. Unaona, kwa kuona hii yenyewe serikali ilijifikiria, ikasema pana maksida sana mengi mengi katika bajaje na makinga na magari ya pia nafanya aksida. Aksidi kisha andikwa haiwezi kukosa kuwa. Ila tulikuwa tunaona watu wadogo wadogo wangewasaidia, watakuwa wanani. Tuko wenyewe kuna familia, wanatumikia mtu kwa hiyo bajaji yao, ndio wanakula ndani, ndio wanalipa nyumba. Kamata tena, haya mapikipiki kwa ile sehemu walifanya pikipiki kwa kuzibeba, kwa kule gambo ya Ndahangwa na gambo ya Mua. Bile walikuwa lisharizika na wina siku nyingi sana. Lakini katika bajaji, wangeziacha, na bajaji hazifiki mvile, wangeziacha watu wakatumika, juu watu wengi wadogo wadogo, tutizame. Si tuko juu, tuna mawezo wetu, lakini piko watu wako wadogo sana, atafanya aje kwa maisha yake. Maisha yake ni ile kinga, maisha yake ni ile bajaji, anatumikia mtu, anampa riziki yake ya kuishi na watoto. Na wakilia sana, baba yetu wa taifa, watu wanalia wadogo wadogo baba. Ni wasaidie, juu ni watu wadogo sana, Mungu atawalipa kwa kuwasaidia na wao. Mtawapa kazi gani tena hapa? Gari zenyewe hatuna nyingi hapa, mabasi hamna. Na piko watu wanatoka Kanyosha, wanatoka kumakazia, wanakupanda kinga. Inawafikisha nyuma ya kilalo, wanapita naendelea na miguu. Ni kutusaidia tu watu wadogo wadogo, tuwatizame na sisi. Na Mungu ndo atatulipa katika wale watu wadogo. Kama tufanye hivyo, wale watu watakuwa wanani. Utakutana watu wanakuwa babarani, wanalala na njaa, wanaomba. Sio tatuzarau kwa nchi yetu kabisa, vrema. Vizuri sana. Nanyi kama wamiliki wa migahawa fulani, na katika migahawa hiyo ndipo walikuwa wanakuja kupata mlo au kwa siku ya leo yenyewe tangia jana na leo vitu havikuendeka vizuri. Umeshaona mabadiliko? Badiliko imebadilika. Jana tumezungumza na mtoto wangu kwa pesa amenipa, tunaona badiliko inabadilika, mpaka tukasema tunaweza kupunguza hata watumishi je tutapata pesa za kuwapa. Jua wanapita pita, ndo wanakula. Wabajaji mara nyingi walikuwa wakipita hapa wanakula. Panapita taksi pelo na uwezo wake anakula. Sasa hawako tena. Tena waizi watakuwa wengi sana. Pamoja na hayo, mnaomba nini haswa viongozi wa juu? Viongozi wa juu tunawaomba watuonee huruma, wajifikirie, wasaidie. Mungu ndo atawalipa, kuna kitu kingine. Waambie tu wale watu wanatembeza hii makinga yao, wanatembeza bajaji, wanajitaratibisha kwa kutembeza. Na gari wanasha tuambia tu tunatembeza dogo ndogo. Juu hata gari ukienda na kwa kasi, unafanya aksida. Kila kitu chote taratibu. Na wale watu wa kinga wanaweza kuambia mnaishia ngambo yenu huku. Hata watu wa bajaji wanaweza kusema unatoka na bajaji unaishia nyuma ya kilalo, wanakamata mwingine wa bajaji anaendelea. Wanasaidizana. Timonya anatembeza kashfu, serikali inaoka polisi, na kuna kamata wanakamata watu wanatembeza gari kwa kupitiriza. Hata mwenye gari anatembeza kupitiriza wanamsimamisha. Na kingine labda wasije wakaji. Ushauri kupatia watu ni kama vile kukusamehe. Atakuwa na njaa, atakosa kukuiba. Atapita alikuwa anatembeza bajaji yake iko na njaa. Sio atakamata yale masakosho alikuwa anakamata mbele ananyanganya watu. Hivi hapakuwa wizi tena, hakuna wizi. Ataona ana kazi, ana njaa. Atapita hata hapa kwangu, ataingia, ataniambia ananiletea na nini, nipe pesa, atampa. Wizi utakuwa mwingi. Na kuomba dua tu Mwenyezi Mungu aturahisishie. Sawa, asante mama, nakushukuru. Baba, nashukuru na mimi sana. Na hapa ndipo nafikia kikomo kabisa mwa kipindi hiki Kazi na Wafanyakazi cha hii leo. Shukrani kwako ambaye ulikuwa ukikitega sikio toka mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa hawa wafanyakazi mbalimbali ambao wamekubali kutoa maelezo yao kuhusu kazi zao. Mimi Jerome Hakizimana, ambaye nimekuandalia na kufikishia kipindi hiki Kazi na Wafanyakazi kwa niaba ya Radio Isanganiro, hatimaye ni kuwageni na nikutakieni kuendelea kufuata vipindi na habari kupitia kwenye Radio Isanganiro. Kwa herini. Kazi na Wafanyakazi. Kazi na Wafanyakazi ni kipindi cha Radio Isanganiro.